sepi. आंखों से पीरुत मस्तानी हो गई, आंखों से पीरुत मस्तानी हो गई, जाम से पीना रस्म पुरानी हो गई, आंखों से पीरुत मस्तानी हो गई, जाम से पीना रस्म पुरानी हो गई। अल्हड़पन की है खता, कुछ उनके भी अल्हड़पन की है खता, कुछ उनके भी अल्हड़पन की है खता, थोड़ी हमसे भी नादानी हो गई, थोड़ी हमसे भी नादानी हो गई, जाम से पीना रस्म पुरानी हो गई, जाम से पीना रस्म पुरानी हो गई। सहर ये कौन चमन में आ गया, वक्त सहर ये कौन चमन में आ गया, वक्त सहर ये कौन चमन में आ गया, शर्म से शबनम पानी पानी हो गई, शर्म से शबनम पानी पानी हो गई, जाम से पीना रस्म पुरानी हो गई, जाम से पीना रस्म पुरानी हो गई। दिल का आंगन खुशबू से महका दिया, दिल का आंगन खुशबू से महका दिया, दिल का आंगन खुशबू से महका दिया, याद किसी की रात की रानी हो गई, याद किसी की रात की रानी हो गई, जाम से पीना रस्म पुरानी हो गई, जाम से पीना रस्म पुरानी हो गई। वाइज ने साथी से कर ली दोस्ती, वाइज ने साथी से कर ली दोस्ती, वाइज ने साथी से कर ली दोस्ती, ये तो बड़ी दिलचस्प कहानी हो गई, ये तो बड़ी दिलचस्प कहानी हो गई, जाम से पीना रस्म पुरानी हो आंखों से भी रुत मस्तानी हो गई, जाम से पीना रस्म पुरानी हो गई, जाम से पीना रस्म पुरानी।